ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम भौतिक संसार में क्यों हम इधर हैं? तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ज्ञानी जन सदैव देखते हैं कि इस भौतिक जगत दुखमय है और चार मुख्य प्रकार के दुख है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जरा का मतलब बुढ़ापा, दुख है नहीं, आपके लिए कुछ भी दुख नहीं है क्योंकि आप कृष्ण नंदना है, कृष्ण की प्रिया है। तो सब डॉक्टर सदैव देखते रहते हैं ये चारों दुख में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, विशेषकर व्याधि। और आप ऑर्थोपेडिस्ट है तो एक्सीडेंट ज्यादा एक्सीडेंट वाले आप देखते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये चारों के अतिरिक्त एक्सीडेंट भी होते। तनाव होते हैं, मानसिक दुख ज्यादा होते हैं। पाश्चात्य देशों में लगभग कितना तीन चार जन के पहले देखा पेपर में कि यूरोपियन यूनियन में लगभग आधा लोग जन जीवन में वो मानसिक रोग से पीड़ित हो। तो बुद्धिमान लोग ये सब दुख देखने से जरूर प्रश्न करेंगे, क्यों क्यों ऐसा होता। हम दुख के सागर के बीच में हम प्रयास करते सुखी हों और हमारी इतनी बड़ी आशा है कि हम दुख दुख दुख दुख दुख दुख दुख सदैव देखते रहते, तो फिर भी हमारी बड़ी आशा है कि एक दिन आएगा जिसमें और कुछ भी दुख नहीं होगा और खाली सुख हो। मैं अमिताभ बच्चन जैसे फेमस है, वो भी वृद्ध हो गया है ना, उसका मृत्यु भी होगा कुछ दिन के बाद। अमिताभ जैसे फेमस होगा या अंबानी जैसे धनी होगा और क्या ऐश्वर्या राय जैसे ब्यूटीफुल होंगी, तो वो भी वृद्ध हो रहे हैं, वो इतना ब्यूटीफुल नहीं है जैसे थी। मुझे मालूम नहीं, पिक्चर नहीं देखता हूँ, लेकिन उसका उम्र 40 के ऊपर है क्या। तो ये सब दुख का कारण क्या है? सब प्राणी का स्वभाव है सुख अनुसंधान करना, वृक्षों भी दुख के तरफ आते क्योंकि सुख अन्वेषण करते। तो हम हर एक प्राणी सब कुछ हर एक क्षण में जो करते बोलते सोचते खाली सुख के लिए करते, लेकिन दुख में होते। तो बुद्धिमान जन अवश्य पूछेंगे, हम ऐसी स्थिति में क्यों और इससे मुक्त होना कैसे होते, कैसे हम वास्तव पूर्ण सुख मिलेंगे, सुख क्या है। सो क्या है वो गणेश के सामने डिस्को डांस करना, अश्लील डांसिंग करना धर्म के नाम में, वो एक प्रकार का सुख है। या आइसक्रीम पीना, चौपाती संडे को चौपाती जाना सूरत में, ये एक क्या लीला है। बिहार इस मौसम में तो ज्यादा शोभा नहीं होते क्योंकि बारिश आती, चौपाती जाना आइसक्रीम खाना चौपाती में ये सुख है। और एक दिन चौपाती जाना और जिसमें बड़ी भीड़ है, और छह दिन टेक्सटाइल मार्केट में काम करना, 10 बजे 11 बजे रात तक नॉर्मल है, फिर वापस आते हैं और नाइस एयर कंडीशन अपार्टमेंट और सो जाते हैं एयर कंडीशन अपार्टमेंट। तो इतना सब काम करने से वो सुविधा मिलते है कि तो 7-8 घंटा हम एयर कंडीशनिंग में सो जाते हैं। तो पूर्ण सुख असीम होना चाहिए और उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपर्याप्त होना चाहिए। तो वो सुख इस भौतिक जगत में नहीं है। हम यहां है क्यों? हमारा स्वभाव है कि हम केवल सुख को चाहते, परंतु हम दुख मिलते इस भौतिक जगत में, हम दुख मिलते। तो इससे हम समझ सकते हैं कि चूंकि इस जगत दुखमय है, इसलिए समझना चाहिए कि इस जगत हमारा वास्तव निवास का स्थान नहीं है। कोई नहीं जानते जन्म मृत्यु जो आगे आती है, लेकिन सब मिलकर। तो इससे समझना चाहिए कि एक स्थान है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते। तो इस रहस्य के बारे में पूर्ण ज्ञान है श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत में अनादि कर्म फले हरि भवान भजन थोड़ी बारे न देखी उपाय, भक्तिराव ठाकुर कहते हैं ये सब शास्त्र का सिद्धांत कविता रूप में कहते हैं कि अनादि कर्म का फल से मैं इस दुख सागर में डूब गए हूं, और उससे मुक्त होने का उपाय नहीं मिलता। तो अपने प्रयास से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, परंतु ब्रह्मांड भ्रमित करो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता। यदि हम भाग्यवान हो तो कृष्ण जो परमात्मा है सबके हृदय में विराजमान है, तो हमको गुरु आश्रय प्रदान करते, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते। तो हम सब कृष्ण के दास है, हम सब आत्मा है, ईश्वरीय क्षणिक है, अस्थाई है, और आत्मा सनातन है। आप बोले कि आप 70s में जन्म ले हैं, तो आपका उम्र लगभग 40 हो, तो 50 साल के पहले आप कहा थे, आप नहीं ना, और 50 साल के बाद शायद, 100 साल के बाद तो शायद नहीं है, श्योर देहांत प्राप्ति होगी, देह अंतर प्राप्ति, देहांत प्राप्ति। तो हम सनातन है, इस शरीर की प्राप्ति के पहले मैं था और आप थे, और इस शरीर का पतन मरण के पश्चात हम रहेंगे। तो हम सनातन है, लेकिन ये सब शरीर जो हम मिलते हैं वो सब अस्थाई है। हम आत्मा है और परमात्मा भगवान नियंत्र है, परमेश्वर भी कृष्ण है, और भगवान कृष्ण सच्चिदानंदमय है। हम भी, क्योंकि हम कृष्ण के क्षुद्र अंश है, इसलिए हम भी सच्चिदानंद, हमारा स्वभाव सच्चिदानंदमय है। सत का मतलब सनातन, चित मतलब ज्ञानमय और आनंदमय। लेकिन इस भौतिक स्थिति क्या है, असत अचित निरानंद। असत मतलब जो भी स्थिति हम मिलते हैं, अभी हम सब मानव देह धारण करते हैं, इसके पहले कितना शरीर में हम थे, 84 लाख प्रकार की जीव जाति, तो सब असनातन है, इसलिए इस भौतिक स्थिति असत। अचित मतलब चेतना है, लेकिन हमारा वास्तव ज्ञान आच्छादित हो गया है, हमें नहीं मालूम हम कौन है, कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे। और इस भौतिक स्थिति निरानंद है, आनंद है लेकिन तुच्छ, और वो भी विकृत है। तो भगवान कृष्ण सच्चिदानंदमय है, वे महान है, और हम भगवान कृष्ण के बहुत छोटे छोटे अंश है। तो छोटा का कर्तव्य है बड़े की सेवा करना। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सब कृष्ण के सेवक है। तो सेवा का क्या मतलब है, एक प्रकार की सेवा है प्रेम से सेवा, और दूसरी प्रकार है नौकरी, और तीसरा प्रकार है जबरदस्त, मेरे हुक्म पालन करो नहीं दंड दूं। तो बाय फोर्स, फॉर मनी एंड फॉर लव, तीन प्रकार। तो कृष्ण की सेवा वो प्रेममय सेवा है, लेकिन प्रेम क्या है, वो अपनी इच्छा से होना चाहिए। तो कृष्ण का धाम है गोलोक धाम है, कृष्ण की सेवा वो सब मुक्त जीवों जो गोलोक निवासियों है, कृष्ण सेवा कहते हैं अपनी इच्छा से प्रेम प्रीति के लिए। तो यदि किसी के हृदय में वो दूषण आते, क्यों मैं कृष्ण सेवा करता, तो वो दूषित इच्छा है वो जीव का पतन का कारण। प्रेम का मतलब अपनी इच्छा से। तो भगवान कृष्ण सबको थोड़ी सी स्वतंत्रता देते, हम कृष्ण की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे हम चुन सकते, और यदि हमारा संकल्प है कि मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूं, मैं स्वतंत्र होऊंगा, तो हम कृष्ण सेवा से च्युत होंगे और इसलिए हम इस भौतिक जगत में आते हैं। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देय संसार दुख। कृष्ण को भूल के हम अनादि, अनादि का मतलब बहुत बहुत बहुत पहले से हम कृष्ण के बहिर्मुख मतलब द्वेषी। हमारा मूल स्वभाव है कृष्ण प्रेम, तो वो कृष्ण प्रेम यदि विकृत होते तो प्रेम चढ़ के हम द्वेष भाव ग्रहण करते हैं और इसलिए हम इस भौतिक जगत में आते हैं और हम प्रयास करते हैं सुखी होना कृष्ण को भूलकर। तो यही कारण है कि हम इस भौतिक संसार में हैं और इस हाल का संशोधन क्या है, दोष था कृष्ण की विस्मृति और इसलिए क्या चिकित्सा है, कृष्ण स्मृति। इसलिए गीता में श्री कृष्ण का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कर मामे वैश्यसी सत्यं थे प्रतिज्ञाने प्रियोसि। भगवान कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मन मना भव मद भक्त हो मद्याजी मेरी उपासना करो और मुझको प्रणाम करो नमस्कार करो और इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास वापस आओ। भगवान कृष्ण इस प्रकार वचन देते हैं। तो हम इस भौतिक स्थिति में है कृष्ण विस्मृति से और हम भगवान के धाम जा सकते कृष्ण स्मृति करने से। कृष्ण स्मृति, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति और इस कलि युग में वो भक्ति विशेषकर हरि कीर्तन के द्वारा होती है। भक्ति कृष्ण भक्ति के नौ मुख्य अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदन। इस कलि युग में मुख्य उपाय है कृष्ण कीर्तन। आपका प्रश्न का उत्तर और कुछ दूसरा प्रश्न है? प्रश्न एक्चुअली अभी कोई आप प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज को, जिनको शंका सब तैयार है प्रश्न पूछने के लिए। तीन चार प्रश्न है और किसी को पूछने हैं प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो अपनी भक्ति में, कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं। नहीं एक्चुअली शंका नहीं होना चाहिए। अच्छा किसी को लिखिए, एक्चुअली संदेह नहीं होना चाहिए, वो बात तो बहुत सरल है। नहीं हम आत्मा है, कृष्ण भगवान परमात्मा है, उनकी सेवा करना चाहिए बस। आपका दिखना है कि इट इज अ नल पोजिशन, नाउ पोजिशन नाउ नहीं कृष्ण भक्ति का मतलब निराकार नहीं ये कृष्ण श्याम सुंदर रूप है कृष्ण का आकार है बहुत ही सुंदर है नहीं निराकार वो जीरो पोजिशन है अभी हम माइनस पोजिशन में है इस भौतिक जगत में है हम दुख भोगने वाले हैं और जीरो पोजिशन है निराकार उपासन किसी से लेना देना कुछ नहीं है कोई मतलब भगवान कोई नहीं कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है हम केवल ज्योति में लीन हो जाए जीरो पोजिशन और पॉजिटिव पोजिशन है कृष्ण भक्ति तो वो निराकार उपासना वो पूरी आध्यात्मिक जीवन नहीं है दैट्स ओनली जैसे आप डॉक्टर है तो वो खाली न्यूट्रल मतलब कोई अगर बीमार हो तो इलाज से वो ठीक हो सकते लेकिन उसके बाद वो फुल स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए कॉन्वलेसेंस अच्छा भोजन लेना है एक्सरसाइज जिससे पूरी शक्ति मिलेगी सो समवन मे बी क्यूर्ड बट स्टिल वीक सो लाइक दैट इट्स अ मिडिल पोजिशन नॉट फुल पोजिशन निराकार उपासना अच्छा है किस प्रकार के लोग जो समझते हैं कि इस भौतिक जगत दुखमय है परंतु उसमें भक्ति नहीं है प्रेम नहीं है कुछ भी नहीं सो इट्स नॉट वेरी अट्रैक्टिव इस भौतिक जगत में वो प्यार जो होते हैं वो दुख का कारण है तो इसलिए कुछ लोग है जो बोलते हैं तो सब प्रेम प्यार बंद करो सब कुछ जो हम कहते हैं इस भौतिक स्थिति में वो सब प्रयासों से हम केवल दुख मिलते तो सब काम बंद करो सब संबंध बंद करो सब सब कुछ बंद करो और केवल ज्योति में लीन हो जाओ लेकिन ऐसा लोग का ज्ञान नहीं है कि एक स्थिति है जिसमें प्रेम संबंध होता कृष्णा का प्रेम रूप है प्रेम स्वरूप है कृष्ण So, जो ऐसे बोलते है वो ज्ञानी है क्योंकि जानते है कि इस भौतिक संसार दुखमय है लेकिन उनका पूर्ण ज्ञान नहीं है कृष्ण इस नाम का अर्थ है आकर्षक सबको आकर्षण करते यदि हम रोगी है आध्यात्मिक विचार में रोगी है तो हम कृष्ण से आकृष्ण हैं तो जो निराकार उपासक है तो वे समझते हैं कि भौतिक जगत दुखमय है लेकिन अभी तक उनका रोग है क्योंकि वो स्वाभाविक आकर्षण जो है सब जीव का स्वाभाविक आकर्षण है कृष्ण के प्रति वो अभी तक तो नहीं हो सो हाफ वे पोजिशन और यदि वे पूर्ण विरुद्ध है कृष्ण भक्ति के विरुद्ध यदि कृष्ण भक्ति को निंदा करते हैं। सो ऐसे व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपराध होता। जीन्स पैंट पहनना, भक्ति में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना चाहिए। इसलिए मन भाव उसे अनुकूल होना चाहिए। तो जीन्स पैंट में भी आप हरे कृष्णा कह सकते, लेकिन जीन्स पैंट पहनने के साथ एक भावना आती है कि मैं एक दुनिया के भोगने वाले हूं, इससे अच्छा है ऐसे ही कपड़ा पहनना। आप यदि नया आ रहे हैं तो ठीक है, आपकी आसक्ति है जीन्स पैंट पहन, लेकिन जीन्स पैंट लेके आप आध्यात्मिक जगह नहीं जा सकते। और क्या प्रश्न है? टी शर्ट पर भगवान का फोटो, कुछ समस्या है क्योंकि दंडवत प्रणाम भी करना है, तो उस समय वो फोटो जो है वो फर्श पर लग जाएगा, और बाथरूम भी जाना है। So not so good. भगवान के छोटी बाले तो क्या माता जी क्या जनरल में क्लास माता जी प्रभुपाद बोले कि माता जी भी क्लास दे सकती, लेकिन यदि योग्य पुरुष व्यक्ति उपस्थित है अच्छा हो कि वो पुरुष भक्त देंगे, तो अच्छा हो महिला सत्संग में महिला तो कीर्तन प्रचार सब कुछ करेंगे। क्या है पूर्व काल में वो माताएं तो माता का मतलब बच्चों भी, एक दो हम दो हमारे दो ऐसा नहीं था, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो वे व्यस्त रहते थे बच्चों को देखभाल कर। आज का सब निरोध को इस्तेमाल करते हैं या गोली लेते हैं, ऐसे मुक्त नारित्व होते हैं, लेकिन वो पूर्व काल में वो रीति संस्कृति जो थी वो अनुकूल थी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, इसलिए हम जितने भी संभव हो उसको पालन करते हैं। एक काउंसलर को डायरेक्ट माता जी से काउंसलर, तो पहली बात है कि माताएं तो माता होना चाहिए, तो माता होने के पहले विवाहित होने चाहिए, और काउंसलर तो गृहस्थ होना चाहिए, और अच्छा हो मतलब काउंसलर तो पुरुष और स्त्री दोनों तो दूसरे गृहस्थों को उपदेश देंगे। और अविवाहित नारियों के लिए तो अच्छा हो विवाह करना। और जब तक अविवाहित हो तो तब तक उस सीनियर मैथ्यू जी से उपदेश लेना अच्छा, जिससे कुछ अन्याय नहीं हो। Yes, all right. Any other questions? यदि भक्ति मंडली में ऐसे कुछ अन्याय से स्त्री पुरुष व्यवहार या संबंध होते तो भक्ति प्रचार में बहुत बड़े दिक्कत पड़ते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए सावधानी रखना चाहिए। जितने भी संभव हो माताएं और पुरुष तो अलग रहें। जो गृहस्थ है तो अपनी पत्नी ऐसे लड़कियों से संबंध करेंगे, लेकिन इतना से मिक्सिंग करने से ही तो अन्याय हो सकता है। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। आधुनिक फैशन है ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये आधुनिक संस्कृति तो कोई संस्कृति नहीं है। संस्कृति का मतलब जिससे सुसंस्कार होते, लेकिन आधुनिक संस्कृति से कुसंस्कार होते। जो आजकल नॉर्मल है तो 20-30 साल के पहले तो संभव नहीं था। संस्कृति जो थी भारत में वो अनुकूल थी धर्म पालन करने के लिए। तो लोग बोलते हैं ये सब ओल्ड फैशन है, ठीक है हम ओल्ड फैशन होंगे। ओल्ड फैशन तो अच्छा था, न्यू फैशन से क्या फायदा है? ये सब आधुनिक तथाकथित संस्कृति से लोग क्या संतुष्ट है, सुखी है, शांत है? डॉक्टर आप नॉट एट ऑल। हम जितने भी मॉडर्न होते हैं हम उतना से असंतुष्ट हैं। सो एक माता जी ने प्रश्न पूछा है कि जब हम भोग बनाते हैं तब छोटे क्या बनाते? भोग प्रसाद, भोग तब छोटे बच्चे को टॉयलेट करते हैं तो उनको साफ करना पड़ता है, तो क्या बार बार स्नान करना पड़ेगा? नहीं, संभव नहीं है। जैसे क्या करे, तो पूर्व काल में एक जॉइंट फैमिली वो सिस्टम था, आजकल तो नहीं है। प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। बच्चों को चुने से वो साफ करने का प्रश्न है, चुने से ही वो असोच होता। और क्या वो अटैच बाथरूम है नहीं, तो ऐसी स्थिति में भगवान का भोग बनाना तो संभव नहीं। अगर अटैच बाथरूम है तो अगर एक अटैच बाथरूम है पूरा बिल्डिंग में तो पूरा बिल्डिंग अशुद्ध। तो भक्ति करने के लिए यही तो अभक्तों से बहुत दूर रहना चाहिए। यदि अभक्तों की संगति होती है वो पूरा स्थान अयोग्य है पूजा करने के लिए, तो क्या करें आधुनिक युग में? इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल हेलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गत्या पूजा करने में बहुत विधि निषेध जितने भी संभव हो हम प्रयास करेंगे ये सब पालन करें लेकिन सब कुछ आधुनिक युग में ये सब पालन करना संभव नहीं है. If we can wear a Krishna t-shirt in the bathroom, how can we still chant the holy names in the bathroom? Yadi bathroom mein Krishna t-shirt pehna mana hai, kyon bathroom mein hum harinam bol sakte? Kyunki wo alag vidhi hai. Harinam hum sabhi sthiti mein kar sakte. बोल सकते खाए थे शुए थे जोता तथा नाम लोय देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो. चैतन्य महाप्रभु की दया से तो देश काल पात्र का विचार नहीं है हरि नाम उच्चारण करने लेकिन भक्ति के दूसरे अंगों में ऐसा नहीं है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोले कि हम अशोच वस्त्र में भी हरि नाम बोल सकते हैं तो ऐसे नहीं है कि हम पूजा भी कर सकते हैं अशोच वस्त्र में या हम खाए थे शुए थे खाने का समय हम हरि नाम बोल सकते हैं सो जाने का समय भी हम हरे कृष्ण बोल सकते हैं लेकिन ऐसे हम खाए थे खाना लेने और खाना लेना और शयन करने तो यज्ञ करने का समय तो संभव नहीं है कुछ घी डालना है आग में स्वाहा स्वाहा तो घी बहुत अच्छा देते है तो घी का अच्छा स्वाद है स्वाहा स्वाहा तो ऐसा नहीं स्वाहा स्वाहा थक गए हो ठीक है स्वाहा स्वाहा तो ऐसा नहीं चलेगा खाना और शायद नहीं चलेगा यज्ञ करना पूजा में भी नहीं तो पूजा में भोग निवेदन करना है तो अच्छा देखते तो क्यों कृष्ण कहेगा मैं पहले कहूंगा ले लो कृष्ण बाद में ऐसे तो नहीं चलेगा तो ये सब अन्य भक्ति अंगों में विधि निषेध का विचार है जो हरि नाम लेने में नहीं कीर्तन मतलब औपचारिक रूप में नाम लेने में भी विधि निषेध का विचार है कीर्तन में जैसे सब एक साथ गाएंगे कीर्तन के मतलब कीर्तन और अनुकीर्तन एक भक्त आएंगे और उसके पश्चात और सब भक्त एक साथ गएंगे तो यदि इस प्रकार कीर्तन अनुकीर्तन नहीं होते तो सब खिचड़ी जैसे होते उसमें कुछ कंट्रोल नहीं होते मतलब संगीत का विचार से शोभा नहीं होते तो कीर्तन में भी कुछ विधि निषेध का विचार है. So, it's not all the same. What about wearing the Shinga Kavachara Jagannath locket written with Radha Krishna names? Jagannath locket will carry Kavach. Kavach, Joseph. In Kavach, you see, our sab kuch to eki nahi hai. We also have neck beads. Tulsi nalika hai. Actually, Ramanuj Sampraday mein mana hai. तुलसी पहनना इसलिए क्योंकि बाथरूम जाना है सो कुछ अलाउड होते कुछ अलाउड नहीं है आचार्यों और शास्त्र के निर्देश के अनुसार क्योंकि जो है वो कवच जो है कवच एक्चुअली हेलमेट पहनना है वो गर्दन में नहीं तो वो फिक्स्ड है नहीं, उसको निकालना नहीं. सो इट स्टेज लेकिन एक्चुअली एक बेस्ट का बात है क्या, गोपी चंदन थी लो, दैट्स द बेस्ट का. अलग अलग कवच रखना एक्चुअली जरूरी नहीं. बेस्ट कवच इज गोपी चंदन तिलक और चंद हरि कृष्ण. आप बोलो. कभी वैराग्य और कभी अनुराग क्यों होता है? आप बोलो. मन का दो कार्य है, दो वृत्ति है. क्या है? संकल्प विकल्प, ग्रहण करना और उपेक्षा करना, त्याग करना. हम सब कुछ जो हम देखते हैं, हम खाली देखना नहीं होते है, हम विचार भी करते हैं. तो वो क्या अनुकूल है मेरा इंद्रिय सुख के लिए या प्रतिकूल? सब कुछ. तो इस प्रकार ग्रहण करना है और त्याग करना है. तो वो मन की स्वाभाविक वृत्ति है. वो तो कृष्ण भक्ति के संबंध में करने चाहिए. अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन. तो ये चीज अनुकूल है मेरा इंद्रिय सुख के लिए कि नहीं, या प्रतिकूल? तो वो विचार चर के ये चीज मेरी सेवा के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, ऐसा विचार करना चाहिए. फिर मन स्थिर होगा कृष्ण सेवा. कृष्णार्थे अखिल चेष्ट. यदि हम सब कुछ केवल कृष्ण का सुख के लिए करेंगे तो मन स्थिर होगा, नहीं तो अस्थिर रहेगा. ऑलराइट.